هل نحتاج شيئا من السوبر ماركت؟ آیا به چیزی از سوپرمارکت نیاز دارید؟ هل نحتاج شيئا من السوبرماركت؟ آیا به چیزی از سوپرمارکت نیاز دارید؟ نعم، نحتاج الى رغيف خبز. بله، ما به یه پوست نان نیاز داریم. اي شيء اخر؟ به چیز دیگر نیاز دارید؟ نعم، نحتاج ايضا الى بعض من المربى. بله، ما به بعض انواع مربا را نیاز داریم. اي شيء اخر؟ دیگه؟ لا، هذا كل شيء. مرسی، این کافی است. كم يبلغ سعر رأس الخاصة؟ ببخشید، قیمت 5 تا کاهو چقدر می شود؟ دلارين. 2 دلار است. دلارين، هذا كثير من المال. 2 دلار خیلی زیاد است. انت على حق. شما حق دارید. الخاص غالي الثمن هذا الأسبوع. این هفته کاهو خیلی گران است. كم يبلغ سعر الكيلوغرام من التفاح؟ ببخشید، قیمت 1 کیلو سیب چقدر می شود؟